Kesteren met het NOS-journaal. De afgelopen nacht in Frankrijk lijkt rustiger te zijn verlopen dan afgelopen nachten. Franse media melden dat halverwege deze nacht zo'n 80 mensen waren opgepakt. Dat zijn een stuk minder dan eerder. De regering kwam gisteren opnieuw bijeen voor crisisoverleg. Er kwamen geen concrete maatregelen, wel werden weer 45.000 agenten ingezet. De afgelopen dagen werden auto's, openbare gebouwen en winkelcentra in brand gestoken en geplunderd na de dood van de 17-jarige Nael. Het Israëlische leger heeft een luchtaanval uitgevoerd op Jenin, op de bezette westelijke Jordaanoever. Een groot vluchtelingenkamp in Jenin, wat door Israël wordt gezien als bolwerk van terrorisme, zou door een drone zijn bestookt. Volgens de Jerusalem Post zijn er ook troepen binnengevallen. Palestijnse media melden 1 dode en meerdere gewonden. De laatste week heeft Israël meerdere invallen gedaan in Jenin. In Duitsland is voor het eerst een burgemeester gekozen van de radicaal-rechtse partij Alternatieve für Deutschland. Het gaat om Hannes Loth. De 42-jarige werd met 51% van de stemmen gekozen in het stadje Ragun-Jesnitz. AfD werd 10 jaar geleden gesticht als anti-europartij, maar is ook uitgesproken tegen migratie en de gevestigde orde in Duitsland. De uitslag maakt dan ook veel los bij andere politieke partijen. Die zien Alternatieve für Deutschland als gevaar voor de democratie. De Nederlandse voetbalvrouwen hebben gisteren in Kerkrade zonder al te veel moeite gewonnen van de Belgische ploeg. Al vroeg kwam Nederland op voorsprong door een goal in de 2e minuut van Lieke Martens. België wist in beide helften niet te scoren. Nederland won met 5-0. Eind deze maand opent Nederland de groepsfase op het WK voetbal in Australië en Nieuw-Zeeland. Dat doen ze tegen Portugal. Het weer op de meeste plaatsen droog bij een graad of 16. Vandaag is er af en toe zon, ook wat stapelwolken. Wel valt er af en toe een bui en waait het stevig vanuit het westen. Het wordt maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Vandaag wordt er in de Tweede Kamer gedebatteerd over de wet tijdelijke nieuwkomersvoorziening in het onderwijs. De wet gaat over het regelen van onderwijs voor kinderen die net in Nederland aankomen. UNICEF luidt de noodkluk. Volgens de organisatie gaat er nog een hoop mis. Kinderen en jongeren die in de asielopvang wonen krijgen niet de juiste zorg van de overheid. De kinderen hebben vaak last van stress en krijgen soms ook te maken met geweld. Duizenden kinderen leven in de crisisnoodopvang en ze worden van de ene naar de andere plek verplaatst. En het is waarschijnlijk niet de eerste keer dat je dit hoort. Want het ging hier al veel vaker over in het nieuws. En nu is er weer een nieuw onderzoek waaruit blijkt dat het echt anders moet. Jonge asielzoekers kunnen straks les krijgen van onbevoegde leerkrachten, staat volgens Trouw in een spoedwet van minister Wiersma. De kinderen die nu geen les krijgen, kunnen dan toch naar school. Vroeg. Met Merel Wilaert. Goedemorgen, dit is Vroeg van maandag 3 juli. Niet alle vluchtelingenkinderen die naar Nederland komen zijn verzekerd van een plek in het nieuwkomersonderwijs. Op dit moment zijn er naar schatting zelfs meer dan 2000 leerplichtige kinderen die in het voortgezet onderwijs geen les krijgen omdat er geen plek voor hen is. En ook in het basisonderwijs lopen de wachtlijsten op. Vandaag vindt in de Tweede Kamer een overleg plaats over de wet die het tekort aan onderwijs tijdelijk moet oplossen. Ik praat daarover met Sabine de Jong, kinderrechtenspecialist van UNICEF Nederland. En dan zeg ik welkom. Goedemorgen. Goedemorgen. Laten we beginnen bij die wet zelf. Want wat houdt de wet tijdelijke nieuwkomersvoorziening in het onderwijs, hele mond vol, op dit moment precies in? Ja, dit is eigenlijk een wet op een bestaande, een wijziging op een bestaande wet op primair onderwijs. En wat het eigenlijk inhoudt is dat, in de intro werd al gezegd, er zijn heel veel kinderen die geen onderwijs volgen nu. En deze wetswijziging maakt het mogelijk dat kinderen die op de wachtlijst staan toch onderwijs volgen, maar dan een aangepaste vorm. Maar waarom is er überhaupt een aanpassing nodig als er al een wet is? Ja, dat is een goede vraag. Ja, je hebt inderdaad het recht op onderwijs in Nederland en ook een leerplicht zelfs. En die geldt voor alle kinderen, dus ook voor nieuwkomerskinderen. Maar er zijn heel veel lerarentekorten, er zijn tekorten aan plekken. En er zijn meer nieuwkomers dan verwacht. Dus er zijn gewoon wachtlijsten en kinderen kunnen gewoon niet naar school nu. Terwijl het wel zou moeten. En meer nieuwkomers dan verwacht, heeft dat nog steeds te maken met de oorlog in Oekraïne? Ook inderdaad, zeker. Ja, dat is een belangrijke. Nou, werk jij voor UNICEF. Op welke manieren probeer je als organisatie überhaupt je in te zetten voor kinderen in het AZC breed? Dus niet alleen als het over scholing gaat. Ja, dat doen we echt al jaren, omdat we zien dat de situatie voor kinderen niet goed is. Dus we zetten ons in voor kinderen inderdaad in het onderwijs, maar ook voor kinderen om te zorgen dat ze de goede zorg kunnen krijgen die ze nodig hebben. Dat ze wonen op een plek die fijn is om op te groeien. En zorgen dat ze niet te vaak moeten verhuizen. Want ook dat gebeurt nog heel vaak bij asielzoekerskinderen. Ik wil het zeggen, ik hoor allemaal elementen waar volgens mij allemaal kanttekeningen bij te zetten zijn. We gaan in ieder geval dieper in op het stukje onderwijs. Zit je nou aan de andere kant van de radio te luisteren en heb je hier vragen over? Stel ze dan vooral in de NPO Radio 1-app. En deze is gratis. Vroeg. Met Merel Wielaert. Ja, in de originele wet staat eigenlijk al dat er binnen 3 maanden onderwijs geregeld moet zijn als je hier als leerplichtige nieuwkomer komt. Kan je vertellen hoe het in zijn werk gaat op het moment dat jij eigenlijk je aanmeldt bij het AZC? Ja, dat klopt. Je meldt je aan en dan moet er eigenlijk binnen 3 maanden zo snel mogelijk onderwijs worden geregeld. Omdat er ook wordt gezegd, onderwijs is zo belangrijk voor kinderen. Dus ook al maakt niet uit als je hier net bent of als je hier al een tijdje bent, je moet gewoon snel naar school kunnen. Dus kinderen in de basisschoolleeftijd gaan soms naar een school op een AZC, op een asielzoekerscentrum. Als ze wat ouder zijn, gaan ze naar een internationale schakelklas. Maar wat we nu eigenlijk zien is dat heel veel kinderen daar niet komen, omdat er dus tekort is aan plekken en ze dus helemaal niet naar school gaan. En geldt dat dan ook voor de scholing binnen het AZC of gaat het echt over die ISK's? Nee, allebei. En wat we vooral zien als kinderen wonen nu ook veel op noodopvanglocaties. Er zijn ook veel in het nieuws geweest, omdat de gewone AZC's eigenlijk vol zitten. Mm. Dus ze wonen op die noodopvanglocaties en daar is onderwijs al helemaal moeilijk. En hoe ziet dat onderwijs eruit? Want ik kan me ook voorstellen dat er allerlei leeftijdsgroepen zijn. Zitten die dan ook kriskros door elkaar in een klas? Hoe ziet een AZC-klas eruit? Ja, dat verschilt. Er zijn eigenlijk 4 typen scholen waar je naartoe kunt als vluchtelingkind. Dus je kunt naar gewoon een schooltje op een asielzoekerscentrum. En daar zit inderdaad alles bij elkaar. En wordt heel veel gefocust op Nederlandse les. Maar ook op een gesprekje voeren. Of je gaat zonder dat je nog de taal spreekt, ga je wel de taal leren spreken. Sommige kinderen die gaan naar een eigen school buiten het asielzoekerscentrum. En je kunt ook nog naar een school, een gewone school. En dan krijg je een aangepast programma op maat. Ja. En als je dan in het voortgezet onderwijs zit, dan zit je in een internationale schakelklas, een ISK-klas. En dan leer je ook heel veel Nederlands en ga je, als het goed is, op een gegeven moment doorstromen naar een gewone school, reguliere school. Ja, je zei het al, als het goed is doorstromen naar een reguliere school. Wat is nou het grote verschil? Is dat voornamelijk dat stukje taal, de Nederlandse taal? Ja, taal is heel belangrijk. Dus daar ligt een hele grote focus. En daarnaast ook gewoon het leven in Nederland. Dus daar leren ze veel over. Dus je leert echt een gesprekje voeren bij de bakker. Of je leert hoe werkt het in Nederland als je op een verjaardag komt, noem maar wat. Dus het is ook, Nederlands is heel belangrijk. En daarnaast dus dat leven in Nederland. Ja, is dat ook een stukje inburgering, zouden we het zo kunnen noemen? Ja, zou je het ook wel kunnen noemen. Inderdaad, echt een voorbereiding op een plek in de maatschappij. Ja, nou zeg je niet voor niks. Er moet druk op, het moet snel, het moet goed gebeuren. Deze kinderen moeten gewoon binnen dat termijn aan de slag kunnen in het onderwijs. Waarom is het zo belangrijk voor deze kinderen? Nou, onderwijs is natuurlijk sowieso belangrijk omdat je iets wil leren. Dus het is voor je ontwikkeling heel belangrijk. Mm-hmm. Maar juist voor kinderen die op de vlucht hier naartoe zijn gekomen, is school nog extra belangrijk. Omdat deze groep al zo kwetsbaar is. En school kan dan echt een manier zijn om weer even structuur te krijgen. Om weer even met je vrienden te zijn. En niet op een kleine kamer op een asielzoekerscentrum waar je toch al helemaal ingenomen bent door alle zorgen. Je kan gewoon weer eventjes kind zijn. Ja. Dus dat is juist voor deze groep nog extra belangrijk. Ik wil het zeggen, want ik denk dat we dat ook allemaal van onze eigen schoolperiode wel herinneren. Dat er meer is dan alleen de les. Het is ook gewoon de sociale interactie. Ja. Kunnen spelen. Ja. Hoe belangrijk is dat inderdaad vooral voor deze groep? Ja, dus dat zien we ook best wel. Kinderen die lang geen onderwijs krijgen. En soms is dat echt wel tot 8 maanden. Dus dan heb je gewoon bijna een heel schooljaar wat je gewoon mist. Die kinderen die niet naar school gaan, wat je daarbij ziet is dat ze moeite hebben om sociaal contact te maken. En dat ze er ook niet zoveel zin meer in hebben. Omdat ze denken, ja, waarom zou ik het eigenlijk doen? Want ik zit hier maar gewoon een beetje. Dus ze raken een beetje in een neerwaartse spiraal. Mm. Dus dat zien we heel erg. We zien dat als ze wel naar school gaan, dat ze wat minder gemotiveerd zijn. En we zien ook wel dat bij ouders heel veel zorgen leven. Omdat je natuurlijk, je wil natuurlijk het beste voor je kind. En je ziet dat je kind niet naar school gaat en alleen maar een beetje thuis zich aan het vervelen is. Dus dat zorgt ook weer bij ouders voor extra stress. Ja, ik kan me ook voorstellen, want dit zijn over het algemeen denk ik kinderen met een rugzak. Dat kunnen we gerust stellen. Is dat ook iets waar extra aandacht dus op is, op dat soortig onderwijs? Ja, en dat roepen we eigenlijk, daar roepen we ook toe op. Is dat juist deze kinderen die dus al een vlucht hebben, die vaak vol met nare gebeurtenissen en ervaringen zit, dat juist ook op school er meer aandacht moet zijn voor het psychosociale aspect. Dus leraren moeten kinderen een luisterend oor kunnen bieden, maar moeten ook kunnen weten, oh, van hier is iets mis, dus ik kan doorverwijzen. Ja. Ja, omdat dat juist voor deze groep zo belangrijk is, die mentale zorg. Klinkt wel vrij specialistisch. Ja, en het is denk ik niet zozeer dat je een psycholoog moet zijn en dan aan de slag moet kunnen. Maar je moet het wel kunnen herkennen en er een beetje om mee gaan. Dus niet dat je er heel erg van schrikt, maar dat je in ieder geval weet van nou, hier is iets meer aan de hand en hier ik weet waarnaar ik naartoe moet doorverwijzen. Is het niet ook zo dat die wachtlijsten nu dus tot 8 maanden op kunnen lopen, juist omdat er überhaupt al een tekort aan leraren is, ook in het reguliere onderwijs? Laat staan in onderwijs waar je ook nog best wel kennis moet hebben van traumasignalering of doorverwijskennis. Ja, nee, dat is zeker zo. Er is natuurlijk al, en dat zien we ook, er is een lerarentekort. Dus hier is dat niet minder. Dus eigenlijk zeggen we ook, ja, als je dit op moet lossen, dit wetsvoorstel wat vandaag besproken wordt, dat is geen eindoplossing. Wat je daarnaast moet doen is echt gaan investeren in meer leraren die inderdaad die NT2 bijvoorbeeld kunnen geven. Of die wat meer bagage hebben op die NT2. Ja. NT2, blijf hangen. Een jargon. Dus dat als je Nederlands als tweede taal eigenlijk gaat leren, dus juist voor mensen die het niet van nature spreken, van hun moederstaal, daar moet je ook weer een aparte opleiding voor hebben. En daar moet eigenlijk veel meer in geïnvesteerd worden, dat er meer mensen ook les in kunnen geven. Nou is er in juni door de minister van Onderwijs, Dennis Wiersma, toen nog de spoedwet naar de Tweede Kamer gestuurd, die het voor onbevoegde leerkrachten mogelijk moet maken om les te geven. Nou, gezien waar we het net over hadden, hoe kijk je hier naar? Nou, kijk, wat in ieder geval goed is dat er een vorm van onderwijs is. Omdat we weten dus niet helemaal precies hoeveel kinderen er geen les krijgen. Maar het zijn inderdaad meer dan 2000 al in het voortgezet onderwijs. En daar maken we ons heel erg zorgen over. Dus dat er een vorm van onderwijs is, is goed. Wat we wel hopen is dat het een vorm van onderwijs is die gelijk is voor ook Nederlandse kinderen. En dat betekent dat je eigenlijk hetzelfde aantal vakken moet krijgen, aantal uren en gewoon bevoegde leraren voor de klas. Ja. Maar dat is juist een beetje wat haaks hierop staat, toch? Als er een soort vrije weg gebaand wordt voor oké, we kunnen nu ook mensen die misschien die bevoegdheden niet hebben, maar beter voor de klas zetten, dan staat er tenminste nog iets. Ja, en dat is heel logisch. Dus wij zeggen van nou, dat is prima voor nu eventjes als korte termijn oplossing, om te zorgen dat er in ieder geval een vorm van onderwijs is. Maar wat we ook zeggen is, zorg nou dat je tegelijkertijd zorgt dat dit geen langdurige oplossing is, maar echt een tijdelijke oplossing. Dus ga nu gelijk werken aan ook een oplossing voor wel bevoegde leraren, genoeg bevoegde leraren, wel genoeg plekken. Zodat dit niet de nieuwe standaard wordt en geen glijdende schaal, dat het voor deze kinderen minder kwalitatief goed onderwijs is. Ja, ik moet altijd een beetje denken aan dat eeuwige tijdelijke schoolgebouwtje waar iedereen volgens mij op heeft gezeten, wat vervolgens gewoon je school wordt. Dat wil je eigenlijk voorkomen. Ja, dat wil je zeker voorkomen. Ja, en daar zijn we gewoon echt een beetje bang voor. Dat het een glijdende schaal wordt. En daar roepen we vandaag ook steeds toe op van zorg nou dat je die criteria in ieder geval vastlegt dat dat niet gaat gebeuren. Ja, nou is er ook een brief gestuurd vanuit UNICEF. Wat staat daarin? Wat is de voornaamste advisering in die brief? Nou, voornaamste advisering is eigenlijk zijn twee dingen. Zorg dus dat er tegelijkertijd wordt gedacht aan een duurzame oplossing. Dus echt voor de lange termijn. En zorg ook dat je inzichtelijk maakt hoe je dat dan gaat doen. Dus zeg niet van daar gaan we aan werken. Maar zorg dat je zegt, we gaan daar aan werken en over een half jaar is het zover. En onthoud ons op de hoogte, zodat we weten hoe het gaat. En wat we dus zeggen is, op dit moment mogen kinderen 2 jaar in deze tijdelijke nieuwkomersvoorziening, deze tijdelijke vorm van onderwijs zitten. En wij zeggen dat is eigenlijk te lang. Dat mag maximaal een half jaar. Ja. En daarna moeten ze naar het reguliere onderwijs. En waarom is dat zo? Dat verschil tussen 2 jaar of een half jaar? In principe ben je onder de pannen. Zeker. Maar wat wij eigenlijk zeggen is, als je 2 jaar deze een basisvorm van onderwijs, of eigenlijk is het niet eens echt onderwijs, je zou het ook meer een soort dagbesteding kunnen noemen. Want echt onderwijs kun je het niet noemen. Dat is gewoon te schadelijk voor zowel je leerachterstand die je dan oploopt en je sociale emotionele ontwikkeling. En dat mag maximaal gewoon een half jaar duren. En 2 jaar is gewoon te lang. Ja. Nou krijg ik ook een vraag binnen van Diana Kort. Wat doen kinderen nu als er geen school is? Hoe ziet zo'n aangepast programma eruit? Ja, als er geen school is, volgen ze ook echt geen school. Dus wij hebben de afgelopen maanden hebben we meer dan 100 van deze noodopvanglocaties bezocht. En daar zijn heel veel kinderen die geen onderwijs volgen. En wat we daar zagen was dat kinderen zich gewoon echt stierlijk aan het vervelen waren. Kattenkwaad gingen uithalen, brandalarm trekken, aan de liften, met de liften spelen. Echt zich gewoon verveelden. Ja. Dus ze doen gewoon niets. En juist op die locaties ook zagen we, zodra er wel onderwijs was, en dat duurde soms echt maanden, zagen we echt een wereld van verschil. Dat het gewoon rust was, kinderen waren weer gemotiveerd, geen kattenkwaad meer. Er was gewoon weer een soort serene rust heerste er. Ja, terwijl er ook geluiden waren afgelopen week dat zeker bijvoorbeeld bij Oekraïense kinderen een soort van demotivatie was ingetreden van nieuwe taal leren, niet wil ik allemaal niet. Heeft dit met elkaar te maken? Dat als je maar lang genoeg dus niet mee kan doen, dat je op een gegeven moment denkt, het maakt me ook allemaal niet meer uit. Ik bedoel, het zijn kinderen waar we het over hebben. Ja, nee, dat zagen we ook. Dus inderdaad, juist kinderen die heel lang niet naar school gaan, daar zien we echt dat ze gewoon gedemotiveerd raken. En denken, waar zou ik het eigenlijk allemaal nog voor doen? Het heeft toch geen zin. Maar die groep waar ik net over had op die noodopvanglocatie, die na een aantal maanden toch onderwijs hadden, die waren zo trots dat ze toen de Nederlandse taal konden spreken. Mm. Dus die motivatie kan je echt nog wel krijgen. Alleen moet je het dus niet te lang laten duren. Nou begreep ik dat er ook nog andere strenge regels voor gemeenten en scholen zijn die de heer Wiersma wilde invoeren. Kan je kort schetsen wat die inhouden? Ja, wat meneer Wiersma eigenlijk heeft gevraagd is of heeft gezegd is dat er een verplichting eigenlijk echt moet komen voor gemeenten en schoolbesturen om hier aan te werken. En dat zij, als ze daar niet aan meewerken, kunnen worden gekort op hun bekostiging. Dus om de financiering die ze extra krijgen. Ja. En dat is ja. Dat vind ik een beetje lastig om te beantwoorden. Ik vind dat wel echt iets voor tussen deze partijen, ja. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat je als gemeentebestuur of schoolbestuur denkt van ja, nu lijkt het net alsof ik het niet wil. Dat is niet zo en dat zien wij ook. Er is echt wel de intentie, maar ze lopen natuurlijk ook gewoon tegen problemen aan, zoals dat lerarentekort. Ja, ik wil net zeggen, want dat is ook wel de kritiek die er is op dat voorstel van ja, ho is, dit is een paardenmiddel, terwijl wij doen hier niks verkeerds. Nee. Het is alleen onmogelijk. Ja, nee, want het zijn eigenlijk juist de schoolbesturen en de gemeentes die aan de bel hebben getrokken. En die hebben echt gezegd, ja, ministerie, help ons, want wij komen er ook niet meer uit. Ja. Dus inderdaad, om dan te zorgen dat het verplicht is. Nou ja, goed, dat is aan hen om uit te onderhandelen. Maar gewoon in de adviserende zin, hè? Want ik kan me voorstellen, stel je bent een school en je wordt dus gedwongen om dit beter op te vangen. Je hebt ook nog gewoon het reguliere lesprogramma. Hoe hou je alle ballen hoog, zodat niks daaronder gaat lijden? Je wil iedereen, alle leerlingen, even goede aandacht blijven geven. Ja, nou, en er bestaat een manier. Dus er is een extra bekostiging eigenlijk die je krijgt voor nieuwkomers. Dus je krijgt een extra potje geld om te zorgen dat je wat extra lessen kunt geven en wat van die extra hulp kunt inkopen. En wat het lastige daarbij nu is dat ingaat op het moment dat je aankomt in Nederland. En dat is natuurlijk eigenlijk heel gek, want dan komen ze aan en staan ze heel lang op een wachtlijst. En op het moment dat ze naar school gaan, is dat potje al bijna weer helemaal niet meer geldig. Omdat dat, die heeft heel de tijd op die wachtlijst gestaan. Het is dus aan een tijd verbonden. Precies. En wat wij zeggen van, nou ja, zorg nou dat je dat extra geld voor die scholen pas laat ingaan op het moment dat ze ook echt naar school gaan. Want dan hebben scholen er natuurlijk wat aan. Ja, dat klinkt voor mij heel logisch dat je bijna denkt, waarom is het in hemelsnaam niet zo geregeld? Ja, dat vinden we ook heel logisch. Dus we hopen inderdaad, nou, vandaag wordt dat echt besproken, dit soort onderdelen. Dus dat dat dan gewoon in ieder geval mee wordt genomen. Heb je nou vragen? Stel ze dan vooral via de NPO Radio 1 app. Ja, en dan is het ook altijd heel even tijd voor muziek. En in dit geval van John Legend met Wake Up Everybody. Everybody, no more sleeping in bed. No more backward thinking, time for thinking ahead. The world has changed so very much from what it used to be. There is so much hatred, war and poverty. Oh. Do it if we all lend a hand. The only thing we train to get just you and me. John Legend en Wake Up Everybody. Vandaag vindt in de Tweede Kamer een overleg plaats over de wet die het tekort aan onderwijs voor gevluchte kinderen tijdelijk moet oplossen. Ik praat daarover met Sabine de Jong, kinderrechtenspecialist van UNICEF Nederland. En jij kan ook meepraten, dus maak vooral gebruik van de gratis NPO Radio 1-app mocht je een vraag hebben over dit onderwerp. Vroege vragen. Ja, Sabine, we krijgen ook een hoop vragen binnen. Onder andere wederom van Diana Kort. Het verzoek is om dit binnen een half jaar te regelen. Maar opleiden van leraren, dat duurt toch langer. Dat te regelen binnen een half jaar, dan hebben we het over goed onderwijs. In plaats van 2 jaar dat de kinderen binnen een half jaar toch echt aan de slag moeten zijn. Zit daar iets in? Van hoe kom je aan al die leraren? Moet ze ook opleiden? Ja, zeker. Ja, dus daar moet er ook heel veel op worden ingezet. Het moet eigenlijk veel sneller geregeld worden dan binnen een half jaar. Eigenlijk dus binnen drie maanden al zelfs. Ja. Ja. Dus dat zeggen we eigenlijk ook. Van deze tijdelijke oplossing, dat snappen we ook heel goed. Want je hebt niet zomaar alle leraren getraind of opgeleid. Dus zorg nou in ieder geval dat je deze tijdelijke oplossing eventjes als beginpunt hebt. En misschien inderdaad met onbevoegde leraren die dan wel op een andere manier goed onderwijs kunnen bieden. Bijvoorbeeld omdat ze de taal spreken of juist die psychosociale achtergrond hebben. Mm. Maar zet dan echt tegelijkertijd heel hard in op verbeteringen. Nou kregen we ook een vraag binnen van David. En die vroeg zich af, hoe is het onderwijs voor kinderen in AZC's geregeld in bijvoorbeeld andere Europese landen? Kunnen we daar iets van leren? 2 vragen in 1. Ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat Nederland... Kijk, Nederland is best een goed... Die heeft dingen best goed op orde. Naar verhouding bedoel je? Naar verhouding inderdaad. Mag ook wel, want we zijn gewoon een goed ontwikkeld land. En dat zien we dat het VN-Kinderrechtencomité beoordeelt alle landen altijd elke 5 jaar. En daar dat hebben ze ook bij Nederland gedaan. En daarvan hebben ze gezegd, Nederland, op dit punt doe jij het echt een heel stuk slechter dan ook heel veel andere landen. En we hebben echt een aantekening gehad, juist op die asielzoekerskinderen, de zorg daarvoor en de situatie. En dat heeft dan voornamelijk te maken, die tik op de vingers, met de lange duur, de lange wachtlijsten. De wachtlijsten, eigenlijk de hele positie. Dus de wachtlijsten, het onderwijs, de zorg, het vele verhuizen van kinderen. Echt op asielzoekerskinderen hebben we echt een tik op de vingers gehad van hier moet het echt veel beter. Ja. Nou is er ook iemand, Bert, die vroeg zich namelijk af, de leerplichtige vluchtelingen krijgen in Nederland natuurlijk te maken met een ander soort onderwijs, neem ik aan, dan andere landen. Is dat ook een uitdaging voor docenten? Ik kan me voorstellen, zeker als je bijvoorbeeld een kind van 12 of 14 misschien wel heel andere achtergrond heeft dan hoe we het hier in Nederland doen. Ja, zeker. Ja. En dat is ook een onderdeel juist van die internationale schakelklassen dus bijvoorbeeld. Dat ze echt heel erg gaan zitten inderdaad op de Nederlandse taal. Nou, dat is voor iedereen gelijk. Maar daarnaast gaan ze ook echt wat ik eerder vertelde van echt het leven in Nederland. Hoe ziet dat eruit? Mm. En dus ook inderdaad, hoe ga je daarmee om als je hele andere achtergronden hebt? Hoe zorg je dan toch dat je straks een plek hebt in de maatschappij waarbij je mee kan? En even over dat stukje taal, hè? Dat is misschien speelt veel specifiek, want je bent natuurlijk geen lerares. Maar hoe geef je Nederlands aan misschien wel een klas vol met mensen die weer allemaal hun eigen taal spreken? Ja, vooral heel veel gewoon Nederlands praten. Okay. En heel veel met aanwijzen. Dus dit is een raam. Met liedjes zingen. Of met spel. Of met op een heel spelender wijze wordt het echt geprobeerd. Maar in ieder geval heel erg met gewoon Nederlands praten. Ja, ik wil het zeggen. Want er is ook niet echt per se een tussentaal. Nee. Je weet helemaal niet zeker of deze kinderen ook al Engels kunnen. Maar iets. Ja. Oké, we gaan alweer door naar het volgende. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Want vandaag in 1971 overleed Jim Morrison, die we kunnen kennen als de frontman van The Doors. Deze man die ademde seks, drugs en rock'n'roll en bracht samen met zijn band een aantal heerlijke nummers uit. Jim Morrison overleed op 27-jarige leeftijd en kwam zo bij de bekende Club van 27. Een uitstekende reden om Touch Me te draaien van The Doors. En nog even tegen jou te zeggen dat je altijd een vraag kan achterlaten in de NPO Radio 1-app. Come on, come on, come on, now touch me, babe. Can't you see that I am not afraid? What was that promise that you made? Why won't you tell me what she said? What was that promise that you made? Now I'm gonna love you till the heavens stop the rain. Come on, come on, come on, come on, now touch me, babe. Can't you see that I am not afraid? What was that promise that you made? Why won't you tell me what she said? What was that promise that you made? Touch Me van The Doors hoor je tijdens Vroeg van maandag 3 juli. Op dit moment wachten er naar schatting zo'n 2000 leerplichtige kinderen in AZC's tot zij naar school kunnen. Het onderwijs moet eigenlijk na 3 maanden al geregeld zijn, maar in de praktijk duurt het soms tot wel 8 maanden. En vandaag wordt er in de Tweede Kamer gedebatteerd over de wet tijdelijke nieuwkomersvoorzieningen in het onderwijs, die het onderwijs voor deze kinderen beter moet gaan regelen. Ik praat er verder over met Sabine de Jong, kinderrechtenspecialist van UNICEF Nederland. Vroeg. Merel Wielaert. Ja, Sabine, het is zo her en der al een beetje aangetikt. Want naast dat UNICEF pleit voor het goed regelen van het onderwijs voor deze jonge nieuwkomers, willen jullie ook betere sociale, psychosociale ondersteuning op de scholen. En waarom is dat belangrijk? Hoe ziet dat eruit? Psychosociale zorg betekent eigenlijk dat je aandacht hebt voor het mentaal welzijn van kinderen. En dat is juist voor deze groep heel erg belangrijk, omdat ze heel veel hebben meegemaakt. Zowel op de vlucht hier naartoe hebben ze vaak veel vervelende dingen meegemaakt. Maar ook het wachten hier, de onzekerheid, de stress, die zorgt ervoor dat heel veel kinderen toch met nachtmerries kampen of hele vervelende gedachten hebben. Dus wat wij hopen is dat er veel meer psychologische zorg is op plekken waar zij wonen en ook in het onderwijs. Ja, nou heb ik begrepen dat er ook alarm is over die mentale gezondheid. Vorige week kwam er een rapport uit van jullie waarin artsen hun zorgen uitspraken. Wat zijn die zorgen? Ja, we zijn eigenlijk een jaar geleden naar heel veel noodopvanglocaties geweest. En wat we daar zagen was dat de zorg niet goed geregeld is voor kinderen. Voor kinderen en zwangere vrouwen voornamelijk. We zagen dat mensen te laat in beeld kwamen van zorgverleners of helemaal geen zorg konden krijgen. En die zorgverleners die kwamen eigenlijk steeds naar ons toe. Die zeiden, we hebben weer een geval waar het niet goed gaat. Kunnen jullie ons helpen? Ja. Wat wij eigenlijk hebben gezegd is, nou, misschien moeten jullie bij elkaar eens gaan nadenken wat we willen doen. En ze hebben een brandbrief gestuurd en gezegd, wij kunnen eigenlijk niet de zorg leveren aan kinderen en zwangere vrouwen die we nodig hebben. En we zien ook daar hele heftige gevolgen van in de praktijk. Wat zijn die heftige gevolgen? Wat zijn de verhalen die je kent? Nou, wat zij bijvoorbeeld vertelde was een verhaal van een meisje van nog geen 5 jaar oud. Die al 3 maanden in Nederland was en 3 keer al verhuisd was. Mm. En zij was ziek, maar dat kwam maar steeds niet in beeld. Omdat ze zo vaak verhuisde, kwam ze niet in beeld van zorgverleners. En uiteindelijk is ze met spoed opgenomen met ernstige bloedarmoede en hele erge ondervoeding. En zo hadden ze nog veel meer verhalen van een zwangere vrouw die na een miskraam met hele erge bloedingen acuut werd opgenomen. Dus wat ze eigenlijk zeiden was, die zorg is gewoon te laat en dossiers raken zoek. Mensen komen niet in beeld. En dat komt omdat mensen constant maar verhuisd worden. Mm. Waardoor je niet meer zo goed in beeld hebt. Ja, want ik wilde net vragen naar de reden. Dit is dus één van die redenen. Is er ook iets anders waardoor mensen dus niet bij deze artsen gesignaleerd worden? Nou, er is ook gewoon een tekort. Dus ook hier is een tekort aan zorgverleners. Dat is eigenlijk een hele belangrijke. Waardoor mensen gewoon niet in beeld komen. Ja, want hoe is het geregeld op dit moment? Je zei al, ja, het gaat vaak mis. Want mensen verhuizen heel vaak. Maar in de basis, als het goed zou lopen, hoe zou het dan geregeld moeten zijn in de noodopvang? In de noodopvang en ook in de reguliere AZC zou het dan geregeld moeten zijn dat als er iets is, dat er natuurlijk een zorgverlener is waar je makkelijk naartoe kan. Niet zomaar. Op dit moment gebeurt het dat er vaak of geen spreekuren zijn, omdat er gewoon tekort aan mensen is. Of mensen moeten te lang op een wachtlijst staan. Dat wil je natuurlijk allemaal niet. Dus je wil gewoon dat er een signaleringsfunctie is, dat ze snel ergens naartoe kunnen en dat zorgverleners ook de ruimte hebben om te kijken. Oh, hier gaat het niet goed, hier moeten we iets mee doen. Maar is er in de basis, zou er op elke AZC bijvoorbeeld een huisarts aanwezig moeten zijn? Met gewoon reguliere spreekuren zoals wij die ook kennen? Ja, precies. Ja, dat zou moeten zijn. Dus niet echt een huisarts, maar dat is dan een speciale arts voor een asielzoekerscentrum. Die zou er moeten zijn. En het liefst zou je natuurlijk ook een psychologische zorg daar willen. En die moeten dan spreekuren hebben waar je naartoe kunnen. Kan. En dat lukt dus nu gewoon vaak niet. Ja, vanwege die tekorten. Het stukje verhuizen is een belangrijk punt. Want over hoeveel verhuizingen hebben we het? En wat is daar het idee achter? Hoe ziet dat eruit? Nou, toen ik 10 jaar geleden begon in dit werk, toen was er net een rapport uit. En dat ging over die verhuisbewegingen. Zoals ze dat dan mooi noemen. En daar kwam uit dat Nederlandse kinderen ongeveer 1 keer in de 10 jaar verhuizen. En asielzoekerskinderen 1 keer per jaar. Dus 10 keer per 10 jaar. Mm. Dat kun je voorstellen hoe erg dat is. Ik ben net zelf verhuisd. Dat is een enorme impact al. Volgens mij staat het in elk lijstje als een van de meest stressvolle dingen die je in je leven kan meemaken. Ja. Ja, en dan bij deze groep gebeurt het nog veel vaker en ook heel onverwacht. En je hebt er helemaal geen invloed op. Dus je kunt je kinderen ook niet voorbereiden op een verhuizing. Je kunt niet zeggen, hier gaan we naartoe. We gaan rustig je koffertje pakken. Het gaat vaak heel acuut en met spoed. Maar wat is dan de reden achter die verhuizing? Je zou kunnen denken, nou, mensen zitten nou eenmaal waar ze zitten. Dat is oké, maar nee. Ja, dat is ook waar we naartoe willen. Dat ze op 1 plek worden opgevangen voor de hele procedure. Dat gebeurt nu niet. Wat nu zo is, is dat je per onderdeel van je procedure, dus als je je aanmelding hebt gehad, dan ga je weer naar een andere plek. Als je dan naar een volgend onderdeel van je procedure gaat, ga je weer naar een andere plek. Dat is een heel belangrijke reden waarom veel mensen verhuizen. Andere belangrijke reden is dat asielzoekerscentra vaak maar voor korte tijd een contract hebben op een bepaald terrein. Omdat ze niet voor lange tijd een contract willen afsluiten. Omdat ze zeggen, ja, misschien komen er straks veel minder. Dan hebben wij een heel langdurig contract. Mm. Dus heel veel terreinen die sluiten weer. En dan zit het gewoon, moet je weer naar een andere plek waar het dan geopend wordt. En dat terrein, dat huur je dan of zo van de gemeente? Moet ik dat zo zien? Ja, dus het COA, dat Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, die huurt dan die terreinen van de gemeente inderdaad. En dat is vaak voor kortdurende contracten. Ja. En die sluiten dan ook weer. Maar zoals nu, of tenminste afgelopen jaar, weten we dat er een enorme stroom aan asielzoekers is. Er wordt ook deze zomer weer voor gewaarschuwd. Verkeerd woord misschien, maar in ieder geval gesignaleerd dat er waarschijnlijk weer een grote toestroom gaat komen. Zou je niet zeggen van ook, tegenwoordig is het risico heel laag. Ga gewoon voor 4, 5, misschien wel 10 jaar zo'n stuk huren? Ja, nou, dat is precies wat we zeggen. En hier zie ik wel echt een lichtpuntje. In al die jaren dat ik er werk was dat lichtpuntje er niet. Het COA heeft nu te horen gekregen dat ze in ieder geval 40.000 plekken gegarandeerd gewoon als basisplek mogen houden. Hmm. Ongeacht hoe hoog de instroom is of niet. Dus dat scheelt al enorm. En daarvoor was dat gewoon niet mogelijk. Omdat ze zeiden, ja, dan hebben we straks contract afgesloten. En dan zit er helemaal niemand. Dan hebben we zo'n duur terrein gehuurd en dan is er niemand. Ja. En nu is eigenlijk gezegd, nou ja, die toestroom kan je steeds wel eigenlijk voorspellen. Dat komt en dat gaat. Dus zorg nou dat je in ieder geval een vaste plek hebt voor de komende jaren. Ja, en gaat dat dus ook dan een positieve impact hebben op dat verplaatsen? Nou, dat hopen we wel. Wat wij eigenlijk zeggen is, zorg nou dat je in ieder geval voor kinderen, dat die op één vaste plek komen. Dus we hopen dat die op die basisplekken terechtkomen. Ja. Zodat ze niet meer verhuisd worden en dus niet meer school hoeven te onderbreken, hun vrienden hoeven te missen, zorg moeten missen. Maar vaak zit je als kind ook nog vast aan een ouder, tenminste, dat hoop ik. Ja, precies. Dus, ja. Ja, dus samen met je ouder moet je dan als gezin moet je op één plek worden opgevangen. En dat gedurende de hele procedure. Ja, we hadden het net al even over dat verplaatsen. Wat zie je aan de gevolgen, behalve die we al genoemd hebben, dat het natuurlijk ontzettend moeilijk is, want je hecht nergens. Wat is de andere impact van dat vele verplaatsen op de kinderen tot nu toe? Ja, we zagen echt inderdaad kinderen die echt al wat ouder waren en weer begonnen met bedplassen. Omdat ze zo angstig waren of nachtmerries hadden. Maar inderdaad, wat je zei, heel veel kinderen zeiden ook, nou ja, twee keer verhuizen, nog daar aan toe. Bij de derde verhuizing ga ik geen vriendjes meer maken, want ik ga ze toch weer verliezen. Hmm. Dus echt hechtingsproblemen. Maar ook school werd onderbroken. Dan was je net begonnen met je school, werd je verhuisd, moest je weer wachten op een nieuwe school, werd je school weer onderbroken. En zorg is natuurlijk onbelangrijk. Eigenlijk ligt het gewoon aan de basis van heel veel van die problemen die we tegenkomen. Ligt dat vele verhuizen. Omdat je dan steeds de plek waar je even geworteld was, moet je weer verlaten en weer opnieuw gaan beginnen. Ja, het is misschien heel speculatief hoor. Maar is het ook bewust? Zit er een soort bewust beleid achter om het zo onaantrekkelijk te maken? Nou, dat kan ik me echt niet voorstellen. Dat kan je toch eigenlijk niet voorstellen dat je dat bewust doet. Maar ik denk wel dat er heel veel in het beleid veranderd kan worden om te zorgen dat dit niet meer gebeurt. Nee. Zoals ik al zei, dit gebeurt al jaren. Dus, waarom ik het vraag? Omdat we eerder deze ochtend wel al met elkaar geconcludeerd hadden. Op zich is Nederland al een heel goed geregeld land. Dus hoezo kan dit nou niet goed geregeld zijn? Ja, nou, dat vragen we ook al jaren. Dus al echt al meer dan 10 jaar. Van, regelt dit nu goed? Ja. En we hebben echt wel een beetje hoop dat nu met de spreidingswet en met die vaste basisplekken die het COA dus krijgt, dat er in ieder geval iets meer rust gaat komen. Maar goed, echt een structurele oplossing moet er nog steeds wel komen. Heb je nou nog vragen over dit onderwerp? Maak dan vooral gebruik van de gratis NPO Radio 1 app, want dan gaan wij langzaam naar de laatste 20 minuten toe. Maar niet voordat we nog even naar muziek hebben geluisterd van Miss Lauryn Hill. Yo, remember yo. Back on the bully when cats used to harmonize, yeah. Like, yeah. Yo, yo, yo, my men and my women, don't forget about the dean, this is not the most the king, yo, it's about a thing, yo, feel yo. Real good when your hands in the air, and lick two shots. Looking for your friend, the one you let hit it and never called you again. Remember when he told you he was about the Benjamins? Yeah. You act like you ain't him, they give him a little trim to begin. How you think you really gonna pretend? Like you wasn't down and you called him again. Plus when you give it up so easy, you ain't even fooling him. If you did it then, and you probably can. Talking out your neck saying you're a Christian. A Muslim sleeping with the gin. Now that was the sin that did Jezebel in. Who you gonna tell when the repercussions spin? Showing off your ass cause you thinking it's a trend, girlfriend. Let me break it down for you again. You know I only say it cause I'm truly genuine. Don't be a hard rock when you really are a gin, baby girl. Respect is just the minimum. But you still defending them now. Lauren is only human. Don't think I haven't been through the same predicament. Let it sit inside your head. A million women in Philly pen. It's silly when girls sell their souls because it's sin. Look at where you be in. Hair weaves like Europeans. Fake nails done by Koreans. Come again. To the man. around with his rims and his Timbs and his women. Him and his men come in the club like hooligans. Don't care who they offend, Poppy Yang. Like you got yang. Let's not pretend. The one to pack pissed out by the waist, man. Chris style by the casement. Still the name of his basement. The pretty face man claiming that they did a bid, man. Need to take care of their 3 and 4 kids. Been the face in court case when the child support's late. Money taking heartbreak and now you wonder why women hate men. The sneaky silent man. The punk domestic violence man. The quick to shoot the semen. Stop acting like boys and be men. How you gon' win when you ain't right within? How you gon' win when you ain't right within? How you gon' win when you ain't right within? Come again. Wordt er in de Tweede Kamer gedebatteerd over de wet tijdelijke nieuwkomersvoorziening in het onderwijs, die het onderwijs voor kinderen beter moet regelen. Ik praat er verder over met Sabine de Jong, kinderrechtenspecialist van UNICEF Nederland. Vroeg met Merel Wielaert. Ja, en ik had al een aantal keer herhaald. Maak vooral gebruik van de NPO Radio 1-app als je een vraag hebt over dit onderwerp. En Sabine, dat gebeurt. Zo kreeg ik onder andere van Manfred de vraag. Het lijkt me voor gemeenten ingewikkeld om met ACC's en alles wat daarbij komt kijken om te gaan, breed. Wat kunnen ze nou specifiek aan dat onderwijs doen voor kinderen? Is dat ook iets wat echt vanuit de gemeente geregeld wordt, provincie, rijk? Nou, wat ze in ieder geval kunnen doen is goed overleggen. En dat is eigenlijk ook wat de minister zegt. Je moet eens in de zoveel tijd moet je echt met elkaar om tafel gaan om wat kunnen we nu doen. Soms zien we namelijk ook dat scholen het wel geregeld hebben. Die staan dan echt klaar. En die zeggen, we kunnen gewoon kinderen op school ontvangen. En dan wordt er weer vanuit het COA bijvoorbeeld vanuit de gemeente dus inderdaad met die kortdurende contracten wordt dan gezegd, we gaan weer sluiten, dus het kind gaat weer verhuizen. Mm. Dus die afstemming kan je natuurlijk wel veel beter doen. Ja, het sluit misschien wel aan op de vraag van Janneke. Die zegt namelijk, de gast vertelde net dat de kinderen vaak verplaatst worden naar een andere noodopvang. Dat betekent ook dat ze weer in een andere gemeente terechtkomen. Hoe gaat het met die communicatie tussen de gemeenten? Ja, ook dat kan inderdaad denk ik een heel stuk beter. Dat zien we al bij de zorgverleners. Die communiceren vaak niet met elkaar omdat dat gewoon niet lukt. Die afstemming tussen gemeentes is dat inderdaad hetzelfde. Dus ook met scholen bijvoorbeeld. Eigenlijk alles wat daar ook onder valt. Die afstemming die moet gewoon beter. En daar moet je misschien ook wel hulp van krijgen. Van een ministerie die een beetje helpt om dat gesprek een beetje op gang te houden. Of een soort dossier aan te leggen of iets over te dragen. Ja, precies. Want in principe worden er wel af en toe dossiers aangemaakt. Maar die verdwijnen dus vaak. Die blijven dan hangen bij een gemeente, komen nooit bij een nieuwe gemeente terecht. Ja, en wat zou er dan in dat soort dossiers staan? Ja, dus het gaat dan bijvoorbeeld inderdaad om zorgdossiers. Of een onderwijsdossier van, nou ja, het kind was op dit niveau. Dit zijn aandachtspunten. Dat soort gegevens die verdwijnen gewoon. En ook met zorgdossiers, die verdwijnen ook gewoon. Ja, terwijl het best belangrijke dingen zijn. Het lijkt me heerlijk als je dan een nieuwe groep krijgt dat je alvast weet, oh wat fijn, die zit al op dit niveau, dus die kan naar die school toegewezen worden. Ja, want dat kost nu ook gewoon heel veel tijd, ook bij scholen en bij zorgverleners. Dan ben je eerst weer een half uur bezig om eens een keer te bellen of iemand te pakken te krijgen van, hoe zit het daar eigenlijk mee? Dus daar kan je ook heel veel tijd winnen. Ja, nou kregen we ook van Francis een vraag. Want in Nederland is er ook speciaal onderwijs geregeld voor kinderen die dat nodig hebben. Is dat er ook voor vluchtelingenkinderen die naar school gaan? Ja, dat is er ook. En dat is inderdaad nog ingewikkelder. Dat zien we ook al bijvoorbeeld met verhuizen. Dat ook kinderen met een beperking worden verhuisd. En daar, dan is dat lastig. En school is dan inderdaad ook weer lastig. Want dan moet je ook weer naar een nieuwe school voor speciaal onderwijs toe. Ik wil het zeggen. En ik kan me voorstellen dat we daar niet van overlopen aan plekken in het speciaal onderwijs. Nee, dus dit is ook nog wel een extra aandachtspunt, juist voor deze kwetsbare groep. Ja, nou krijgen we ook nog een opmerking van Cor. Die zegt, ja, deze wet is nog geen begin van een oplossing. Want er is behoefte aan gespecialiseerd onderwijspersoneel met affiniteit voor deze kinderen. Die mensen zijn er nu niet of veel te weinig. Die zijn er ook niet over 12 maanden. Dat is gewoon de realiteit. Sommige dingen kun je niet afdwingen. Nee, precies. Nee, dat snappen we ook. En dat is ook het moeilijke. Dus je kunt het ook niet afdwingen, denk ik. Ik denk wel dat dit echt een goed begin is. En dat je nu gewoon... Dit is niet de oplossing. Dus hiernaast moeten er inderdaad veel meer investeringen komen. Je moet veel meer mensen gaan opleiden. Dus het zal ook nog wel even duren. Maar het is in ieder geval een begin van dat je nu zegt... er is iets aan de hand, daar willen we een oplossing voor gaan vinden. Ja, ik wil het zeggen, want als je er helemaal niks over zegt... ja, dan gebeurt er ook niks. Is het niet gewoon überhaupt onderwijsbreed... zoals we dit gesprek eigenlijk al begonnen? Dat als dat opgepakt wordt, sijpelt dat dan niet automatisch ook door naar... dit onderwijs voor vluchtelingenkinderen? Ja, dat denk ik ook wel inderdaad. Dus daar moeten ook gewoon veel meer investeringen in komen. Maar dit is nog een groep die nog extra kwetsbaar is. Ja. En daar heb je ook extra gespecialiseerd personeel voor nodig. En hoe maken we dit beroep nou opnieuw aantrekkelijk? Als je zoveel mensen tekort hebt in het onderwijs überhaupt... laat staan in het vluchtelingenonderwijs. Wat moet er dan gebeuren? Is dat gewoon een smak geld? Meer verdienen? Ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat het voor vluchtelingenonderwijs, waar ik dan wat meer over weet, is daar kan je echt inderdaad het verschil maken. En dat is ook wat heel veel leraren zeggen. Dat hier kan je echt gewoon het verschil maken. Zowel voor dingen die ze leren, maar ook juist voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van deze groep kinderen. Ja. Dat kan echt denk ik wel een hele mooie motivatie zijn om je juist voor deze groep in te zetten. Ja, nee, dat klinkt natuurlijk hartstikke nobel. Maar ik kan me ook voorstellen dat mensen willen gewoon ook hun eigen brood verdienen. Dat je op een gegeven moment denkt, als ik al die moeite gaat doen om me laten opleiden hiervoor... dan wil ik daar ook wel wat voor terug. Ja, nou ja, dat is ook een heel terechte vraag inderdaad. Ja. Is dat niet ook gewoon onderdeel van de oplossing? Ja, dat weet ik niet zo goed. Voor deze groep, dat is natuurlijk een grote vraag... met onderwijs in het algemeen, dat daar meer geld naartoe zou moeten. Dat snap ik heel goed. Voor deze groep is het denk ik nog extra belangrijk... dat er gemotiveerd personeel zit. Ja. En dat kan je echt wel krijgen door te zien waar je het voor doet. En de opleidingen die gewoon hierop gericht zijn... hoe staan die daar eigenlijk voor? Is er genoeg aanbod in Nederland? Ja, aanbod denk ik wel. Ik denk wel dat er meer investeringen in moeten komen... zodat er nog meer mensen zich hiervoor willen inzetten... en dit een interessant beroep gaat worden. Ja, nou krijg ik toevallig van Gila een beroepje. Die zegt, hoi, ik ben lang geleden afgestudeerd... als docent beeldende vorming. Ik woon in Arnhem. Hoe kan ik doorstromen naar docent voor vluchtelingen? Ik ben zelf vluchteling uit 1990. Mooi, ja. Er is een organisatie, LOAN heet dat. En dat is een organisatie die zet zich in voor nieuwkomersonderwijs. En die adviseert gemeentes. En daar staat ook precies, mocht je zou willen aanmelden, dan kun je daar terecht. Ja, dus het is er wel degelijk. Graag zelfs, denk ik. Worden deze mensen nou met enthousiasme ontvangen? Als je zegt, ik wil heel graag. Ja, zeker. Want er is zoveel behoefte aan. En ook niet inderdaad alleen voor Nederlandse taal. Maar ook voor dingen als creatieve beeldende vorming. Of sport. Of rekenen. Noem maar wat. Juist eigenlijk alle ondersteunende vakken. Ja. Ja. Heb je verwachtingen over het debat van vandaag? Ja, ik denk dat het best een pittig debat gaat worden. Omdat er natuurlijk veel gevraagd wordt van gemeentes. Ik denk ook dat het heel erg gaat over die langdurige oplossing. Omdat we ook al hebben geconcludeerd... dit is maar een begin van een oplossing, maar niet de oplossing. Dus ik denk dat ze vandaag echt gaan praten. En dat hoop ik ook echt over. Zorg nou dat het in ieder geval niet een tijdelijke oplossing is. Maar wat gaan we nou op de lange termijn doen... om te zorgen dat het echt gaat verbeteren. Ja, en zitten daar ook... want ik kan me voorstellen dat je de ouders hier ook graag bij betrokken wil houden. Dus niet alleen de kinderen naar dat onderwijs wil hebben... maar ook de ouders goed erbij trekt. Dat zien we in ieder geval dat die ouders zich heel erg zorgen maken. Die ouders die hebben al zorgen over de procedure. En als je dan ook nog eens je kind ziet dat hij niet naar school toe gaat... dan heb je daar extra stress over. Ja. Dus voor die ouders is het ook juist een heel belangrijk onderdeel dit. En heb je als ouder überhaupt inspraak in naar welke school iemand dan gaat? Of wordt dat allemaal buiten jou om dus toegewezen? Nee, dat wordt inderdaad buiten je om toegewezen. Lijkt me ook pittig. Ja. Ja. Ja, dat is juist ook voor deze groep wat ik net vertelde over dat verhuizen ook. Je hebt heel weinig zeggenschap. Terwijl je vaak als ouder wil je kind even voorbereiden. Of je wil een soort controle over waar je kind het leven dat je kind natuurlijk zal gaan leiden. Qua zorg of qua verhuizen of school. Ja, maar ook in het onderdeel van, vroeger toen ik groot werd... had ik ouders waar ik aan kon kloppen als ik niet uit mijn huiswerk kwam. In hoeverre worden de ouders dus uitgenodigd als het gaat over ouderavonden? Of het helpen met hoe geef ik nou mijn kind bijles voor huiswerk? Maakt zij überhaupt onderdeel uit van dit hele onderwijs? Dat weet ik niet zo goed. Ik weet wel dat er op elk asielzoekerscentrum is een contactpersoon kind, noemen ze dat dan. En daar kunnen ouders ook terecht en die houden een beetje de kinderen in de gaten. En daar kunnen ouders ook terecht als ze vragen hebben. Of ze echt betrokken worden bij het vormen van onderwijs, dat weet ik niet. Hmm. En we hadden het net natuurlijk ook al even over het doorstromen naar het reguliere onderwijs. Op het moment dat de kinderen onderwijs krijgen, zien we dan dat het dan eigenlijk heel vlot gaat? Gaat het dan snel? Dat doorstromen? Ja, op zich kan dat heel snel gaan, omdat ze dus ook heel snel die Nederlandse taal leren. Dat is waar we het net ook eerder over hadden, van hoe leer je nou Nederlandse taal aan iemand die geen Nederlands spreekt. Dat gaat bij deze kinderen echt vliegensvlug. Ja. En die doorstroming die kan dan ook heel snel gaan. Maar ook hier stokt het soms wel eens, omdat er dus geen plek is. Dus is die doorstroom dan ook weer lastiger, terwijl ze er wel klaar voor zijn. Ja, en op het moment dat je doorstroomt naar het regulier onderwijs, kan ik me voorstellen dat sowieso een opsteker. Wat fijn, want je gaat naar een gewone school. Maar is er ook op die gewone school wel genoeg aandacht voor het feit dat toch iemand met een achtergrond in de klas komt? Ja, dus deze, je kan inderdaad naar een school op een asielzoekerscentrum, of je kunt ook naar een reguliere school. En dan krijg je een onderwijspakket op maat, noemen ze dat dan. Dus dan krijg je echt wat extra begeleiding. Worden de leraren ook een beetje voorbereid op wie komt er in je klas? En is er dus zo'n extra bekostiging mogelijk voor scholen om wat extra ondersteuning te kunnen bieden? Ja, en dat ziet er dan uit als een soort van extra mentor of iemand waar je terecht kan, psychosociaal? Ja, dat kunnen scholen eigenlijk zelf invullen. Dus je krijgt gewoon een potje geld en wat je denkt dat nodig is om dat kind wat extra te ondersteunen, dat kun je daarvoor inzetten. Oké. Mocht je nog een laatste vraag hebben aan de andere kant van de radio, stel hem dan nog net even. Dan ga ik er nu uit met Jamie Woon en Night Air als laatste onderdeel van de muziek. En Sabine die gaat zo meteen samen met mij afsluiten. The night from the Eigenlijk is het al ochtend, maar toch draaide ik nog Jamie Woon en Night Air. Samen met Sabine de Jong zit ik hier, kinderrechtenspecialist van UNICEF Nederland. En we hebben het erover dat het veel beter geregeld kan worden als het gaat over vluchtelingenkinderen en onderwijs. Op dit moment staan er meer dan 2000 op een wachtlijst die al lang in de klas hadden moeten zitten. We gaan nog heel veel met elkaar afsluiten, Sabine. Tijdens de muziek had ik het heel even met jou over het belang van vrijwilligers en de inzet. Hoe belangrijk is de rol van vrijwilligers? Ook als het gaat misschien juist wel om die taal en de scholing. Ja, heel belangrijk. Wat we ook op asielzoekerscentrum hebben opgezet is Team Up. Dat is eigenlijk een programma waarbij vrijwilligers elke dag of elke week op een vast tijdstip in de dag sport- en spellessen geven aan kinderen. En dat helpt die kinderen ook heel erg om een beetje structuur te krijgen en om even kind te kunnen zijn. En dat helpt weer om straks ook op school beter mee te kunnen, omdat je dan weer wat prettiger in je vel zit. Ja, en we willen natuurlijk niet alle verantwoordelijkheid bij de vrijwilligers leggen. We willen namelijk gewoon dat het onderwijs goed geregeld wordt. Daar gaat het onder andere vandaag in het debat ook over. Heb je nou echt twee hele concrete adviezen die het op de lange termijn duurzaam kunnen maken, dat onderwijs? Nou, zorg dus dat kinderen maximaal een half jaar echt in deze tijdelijke voorziening zitten. Zorg ook dat er meer investeringen komen, zodat er meer leraren komen. En zorg gewoon dat je altijd voor ogen houdt dat onderwijs voor alle kinderen gelijk moet zijn. Dus ook voor deze vluchtelingenkinderen. Ja, exact. En dat eigenlijk het een misschien ook wel het ander versterkt. Als gewoon het onderwijs overal goed is, dan hoeft er ook geen uitzondering meer te zijn. Toch kreeg ik ook nog een verzoekje binnen. We hebben het net al heel even genoemd. Onder andere van Ferry. Want ook Ferry die zegt eigenlijk, ja, ik denk dat ik heel erg goed een steentje kan bijdragen. En volgens mij bedoelt hij dat dan dus niet als vrijwilliger, maar gewoon echt als leraar. Nou, dat is hartstikke mooi. Die hebben we veel meer nodig. Dus ga inderdaad bijvoorbeeld naar Loan en kijk hoe je kunt aanmelden. Ja, is dat ook gewoon via je eigen gemeente alles goed te doen? Of moet je dan weer reizen naar iemand speciaal ergens in Den Haag, waar de enige school zit voor dit speciale onderwijs? Nee. In elke gemeente zou je inderdaad in principe terecht moeten kunnen. Dus we hopen in ieder geval dat er heel veel mensen komen. Dat is hartstikke mooi dat dit ook nu eruit komt. Ja, en ik kreeg nog van Peter een specifieke vraag. Die geeft les aan groep 7, regulier onderwijs. Die heeft 2 leerlingen uit Oekraïne, spreken op dit moment nog niet goed Nederlands. Is daar ook meteen extra ondersteuning voor? Materiaal, andere ondersteuning? Zo ja. Niet waarvoor, ja, waar moet je dan zijn als je dat graag wil? Ja, ook weer inderdaad de organisatie Loan, die regelt echt alles rondom scholen, onderwijs voor nieuwkomers. En die hebben hele lespakketten, speciaal voor kinderen die nog geen Nederlands spreken. Dat gaat echt per week. Van deze week beginnen we met fruit en de volgende week beginnen we met dit. Dus op die website kun je heel veel vinden daarover. Ja, eigenlijk zou ik daar ook al van zeggen. Het feit dat deze meneer dat moet vragen. Je zou toch zeggen dat overal in elke lerarenkamer moet liggen. Ja, dat had ik ook inderdaad gehoopt inderdaad. Ja, dus toch? Ja, heel goed dat het gevraagd wordt, want dat zou veel meer bekend kunnen zijn. Ja. Ja, dat alle folders waar moet ik heen als ik hier of hier tegenaan loop gewoon te vinden zijn. Sabine, ik wil heel erg bedanken dat je mijn ochtend wilde beginnen. Ja. Ik ben ook weer wat wijzer geworden over een probleem wat daadwerkelijk speelt en waarvan ik hoop dat het zo snel mogelijk opgelost wordt. Want we hebben het toch over kinderen die überhaupt al genoeg hebben meegemaakt. En die gunnen we allemaal een ontzettend leuke schooltijd, zou ik zeggen. Nou, inderdaad. Dankjewel Sabine de Jong, kinderrechtenspecialist van UNICEF Nederland. En bij deze, dankjewel. Dit was Vroeg van maandag 3 juli. Het programma kan je terugluisteren als podcast. Morgen zit Stefan Konduur weer voor je klaar met een nieuwe gast. En nu gaat jouw ochtend alweer verder met het NOS Radio 1 Journaal. En dan zit Astrid Kersenboom voor je klaar. We'll be right back. NPO Radio 1.